صحیح دی. الفصل الثالث درم فصل د حسن بصری رحم الله ان روایت چې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ جمع الناس علی ابی ابن کعب راجم کړیو خلق په ابی ابن کعب رضی الله عنہ فکان یصلی بهم 20 لیله دب ور تشل شپې مشکول صلات تراویح پر رمضان کې ولا يقنط بهم الا في النصف الباقي او دیتہ به پوترو کې قنوت نکولو مگر په نصف باقي اخر د رمضان کې. فاذا كانت العشر الاواخر کله چې بلسر سنای رزي پاتشي يتخلف وبرست فاتش فصلى بيته نبیا به مصفکور کی کولو فکانو یقولون ابق ابین ای به ورو تختید ابی ابق ابین پدی باندې شوافی او دلیل نیولې چې تخصیص د قنوت پویترو کې د نصف اخیر د رمضان کړي علما ولیکلي دا حدیث ضعیف دی منقطع دی ځکه حسن بصری رحم الله عمر رضی الله عنه نه دی مونته دی پیدا شو دو کال د خلافت د عمر رضی الله عنه پاتیو ناچی شهید کیدو دی دو کالو پوښه په خبره باندې بل دا روایت وای دی وجه نه ضعیف دی چې په صحیح سند سره راغلی چې حسن بصری مولا په ټول کال کونوت کولو لکه محمد ابن نصر المروزی په کتاب الوتر کې ذکر کړی. حتی سو لمخ کی احادیث تیر شول چې په ټول کالو کې پویترو کې قنوت مشروع دی نو دا حدیث سندن دی کس دی لیکی ضعف دے مچانا ہو دے لیکن مچانا لما دی رہی ہوں رہا دیم بند کرے نو بند کرے بند کرے بند کرے کاسی دیدہ دیدہ بند دیدہ خود پری گئے دیدہ رچا بار جوڑ دیچا دے اتار نو پاسا ستاره نو باندې بل چا دی دا وسپری کې دا به د دوړ ارزل د کوټه نو پاسا راړای دا حدیث سندن ضعیف دی وسئل